Ama gideni yapan olurunu bırakan. Çal benim için hadi gerisi gelir. Günü yaşa sakın ola dünü takma. Konuşuyor bıdı bıdı, gene de yaşa kafana takma. Aşktan muz darif bir çare, kalmasın yarına. Dünya kah murat kah felaket, bakmıyor kanuna. Kayda geçsin düşerse tan vakti koynuma boynuma. Kah murat kah felaket, bakmıyor kan.